أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا سمعنا قرآنا عربيا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم يستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوك كاد يكون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك ربي به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. جزاك الله. سورة الجن مكي سورة نزولان 40 نمبر فصل سورة آراف نازل شغلے اور ترتیباً دعاو یادے 72 نمبر فصل سورة نوح نا ربط دا سورة دا مخی طرح مخی سورة کے دلیل نقلی و پواقی دا نوح علیہ السلام پا توحید بانے دی سورة کے دلیل نقلی دے دا پار دا اس بات دا توحید پواقی دا جنات بانے دیو جنور فسیر آرہا دوے موجہ مکہ سورت کے آیت نمبر 11 کی ہوئی چی دا اللہ تابدار ہے باران درمان رہو رہی مدی سورت کے آیت نمبر 16 کی ہوئی کچھر دا اللہ تابدار شو لأسقینا مان غدا کا دو اللہ مار دولت زیاد کما دیو جنور فسیر آرہا درے موجہ مکہ سورت کے آیت نمبر 14 کی ہوئی چی مختلف حالات کم پیدا کری جنات دی سورت کے آیت نمبر 11 کی جنات ہوئی چې موږ مختلف عقاید لرل موږ ما مختلف عقاید لرل کنا تراک عقیده ده دیو جنور فسیر آره سلورم رابط مخی دورت که فینزیش کی ہوئی 25 کی فلم یجدو لهم من دون الله انصارا زان لبس ہوگی امداریون ام دلتا آیت نمبر 13 کی وئی آیت نمبر 13 کی جنات ام وئی چه زمان ام دا عقیده وا زمان آیت نمبر 12 کی زمان ام دا عقیده چه بسوک سخلا سوال نشی کولی آدم ور دور اسم دیو جنور فسیر آنو پینزم ربط مکی صورت که دوشتم نمبر آکی دو نوح علیہ السلام بیانو چیزی زمان خلاب تدبیرن اکڑا دا توحید دپان دورو آن دیر صورت که آدم نمبر 4 که جنات وی دا توحید خلاب چی پروگرام چلی دا بیوکوفان دی دیو جنور فسیر آنو امتیازات دو صورت صورت ممتاز دفع آدم اول بانشه چی اوہ لئی انو سمانا فرمی الجن بلدہ شانیشتے دویم امتیاز صورت ممتاز دا نمبر 4 بانے یقول سبیون علی اللہ شططا بل ادا شان نشتر بل امتیاز صورت ممتاز دا آیت نمبر 6 بانے چوانو کار رجال من الانس یعوذن برجال من الجن فزادو برا حقا بل امتیاز صورت ممتاز دا آیت نمبر 8 بانے چوانا لمسنا سما فجدنا حمولیت حرسا شدیدا شعبا بل امتیاز صورت ممتاز دا آیت نمبر 16 بانے وَأَلَّا اسْتَقَامَ عَلَى طَرِيقَتِي لَأَسْقَيْنَاهُ مَاءً غَدَقًا وَلَذَا شَانِشْتَ بَلْ امْتِيَازُ صُورَةُ الْمُمْتَازِ فَأَنَّ مَرَّتَهَا رَوَانِي چو ان المساجد لله فلا تظلم مالان احدا بل امتیاز ظلم امتاز بعد مرونی سبانه وانه لما قام عبدالله يدغوه قادو يكون علی لبدا بل امتیاز ظلم امتاز ده پنفر الغیب عن مخلوقاتنا پاجبان دا فاخره که بل امتیاز ظلم امتاز ده پاید نور 27-28 چه ده حفاظت ده قرآن ادوه ده حفاظت بیان پکشه ده مقصد ده صورت دلیل نقلی پتوحید بانده جناتونا اور د شرک اعتقادی قل اوه الی هو وهو کشماتا انه استمان پر نبی اسلام د پته نو جنات راغلی نبی اسلام بیان کئ یا موس کئ یا بیان کئ جنات وګی خره نو بیا نبی اسلام ترست وای شو دا چې قل اوه الی وهو شماتا انه شاندار استمان پر مل جن چوغه کېو دو یو ډلې جنات قران ته نوې وی دی ان ته ونه قران عجبا یګنه موږ ورته قران عجيبه کتاب عجيبه د دې کوي چې دې کې مساله توحید و د خلکو تصور د توحید ختم شو په هندستان کې کرشن جی مہاراج رامچندر جی مہاراج شیو جی دا غي شکلونه جوړ شوې ته سجده کې دي په ایران کې ور سجده وی د الله تصور د توحید ختم شو په پروم کې د عیسی علیه السلام مجسمه جوړ شوی او دارنده حضرت دا مجسمه وی په چین کې په جاپان کې برما دغه علاقو کې د مهاتما بود چې مجسمه هغه ته خلق عبادت کول نو توحید د توحید تصور د خلکو ذهن نه وته لکه نن سبا چې دا کې توحید ختم شوی او ته په توحید شروع وی عجیب عجیب مثالې کوي نوې مثالې وکړي جنات هم وایي چې جنات هم نه قران عجبا یقینا موږ ورته قران عجبا کتاب یهدی له روشنی لار خی په طرف د اسلام او جوړ راولي د خالق د مخلوق منځ کې جوړ پیدا کړي ادرور ادرور منځ کې جوړ پیدا کړي د مسلمان د مسلمان منځ کې جوړ پیدا کړي فامن نبی موږ یې مار ورو په جنات وره دا جوړ کتاب دی ازبر ګوې دا ټوړ کتاب دی ان ټوړ دی او د مشرک سره ټوړ دی کم چې مؤمن ته دای جوړ پیدا کړي ولا نو شرک به ربنا حدا هر دې لیسا در کوم غږ پر رب سره یسو کوم و نو شان دادې تعالی جد ربنا دل چت دې شان زمږ دراو ما تقدا نه دې ولې بیبی او نو ولاد نه نایب و نو ایقینانو کانو سپیونا دکو او چی ویل وزن بی وقوفا پا لابان دیاتی خبر دای نایبان دای نظر دی بی وقوفی چا تا ہوئی اگر پیر تے وگا مولا تے ہوئی چا گوی چا با داد باب اولیاء دا اللہ نایبان دی نظر دی دیوی داو بی وقوف ہوئی نران خودی جنات کنا خد نرتو خبر کئی اگر مولا چی گمرا کردیو اگر دا بی وقوف ہوئی دیوی نا یارا من خود تسو مولا خود علم خود کن نستاب لار گمرا کرنو ستا نیکی نو گم را کرده دو نیکا تی نی گم را کرده تا ده قرآن خیلی نه دیدن تو واقوار تا پیغمبر وی نو ده ظالم بچه ده تو خود بیوکو پوتا وای کنه چه دور مدستا پا جماعت که فات شده مولاده نی تا ده قرآن و قرآن استا بچه تا خیر رو او ده دل تزدکی دل تزدکی یا تنزدکی ده ولی خب بیوکو ده ده مولا کنه نو بیوکو پس چه موسکه وای نیت نو گری بیوکو پسه وانو شاندار کانو یقول چې وی به وقوف زمنګ په الله باندې ذاتی خبره دای نه ایوان دې نه دولي وانا ظننا یقینا زمون ګمانو چې نه بو انسان او جن په الله درو دا امیان دی پته لګي ځکه امی په الله درو دي شویل دا جنا چې دا امیان دی نو دی وای چې زمون کو ګمان کوم نه راته چې انسان او جن په الله درو سم وای ځکه امی سره وای درمو دا دې علم سندرو وای دکه امی سره پادا درو خوې لنشي د یریږي د تیری همولا خوني ریږي دا غړت لکشي هغه ارسوي درو وای وانو شان دار کان رجال من الانس او سړی انسانانو یو د نبی رجال من جن چې فنا به غوخته په سړو د جناتو فزادوم نو زیات کړي انسانانو په د جناتو کې را کان سرکشي چې په یو کاند بتل مشرکان ای به اعوذ بکبیر هاذ الوادی امن فنا غواړو د دې کاندې په مشر ناګه کې لور سره نورم سره کشي دی اته شو جناتو کې یا راکن په مانو گمراهي آزادو کې زادو کې فایل به دي جناتو کو او هم کې د ضمیر د مفعول د بشي انسانانو ته فزادو زیات کړي جنات هم دي مشرک دي وین دي انسانانو لا راقان گمراهي گمراه کړه وانه دوانو او یقین دي انسانانو ګمان کو لکه څنګه چې تاسو ګمان کوئ چې الله په اصل لا حدا چیرته پورته بند کی الله هیڅ څوک و ان لمسنا السما او یقین مونږه مسه کاسمان را تو مونږ مونږ دي اسمان را مولیت حرتن دک شد تو گداران و شهیدن سخت و وشوبن او شغلو ده نبیر تان ده بیسات دمخ که جنات ببر اواک نازو نو چی فرختی با کل راتلی یا بطر به گپ شپ لگو چی اللہ داوی اللہ داوی نو دی با خبر واری دا نو دی با قطع دی ایجنتان نسخان پیران اسخان مولیان دی لی با خبر را رو جداتی بکی داتی بکی نو حدیث که رای نبی اسلام وای یو خبر بیاری دی و سل بیاری درس د نبی اسلام د خبر مطلب دا دی چې د جناتو به وی سرسل کړي او کنا دا جناتو چې باندې پیران ته وي نو دوی به سرسل نور کړي نبی اسلام وایي چې سل به سر نور کړي دا غسل به غلطي وخته دا یو بسیو خدای خلکو به یو ګوروي پیر سه فزبر ده کنه هغه سل ته به خیال نه ته چا دروغ کوي لیکن دا یو ګور ویلو چې دا چل بکی کنه او شکر دا به شیطانان دا کار کو چې ګل نبی اسلام الله مبروز کړ نو دغه شی بند کړ جنات په لار باندې څوکیداران کېدل چې اوس جنات لم په شغلې را لې نو ته یې ریان چې داسې تر شو داغي بیان کړي دی بیا خپل مشر تر راغلي چې څه چل نه په ته تاسو ګرې په عمل کې سنوي کار شله یا الله سو پیغمبر را لېګل او یا الله پر عمل باندې عذاب را لېګي را لېګي نو موږ یې بند کړو چې خلکو ته پته ولګي وانا لمسا سما ایقرا منګه ماته کاسمان اسمان نه مرم فضا بره لاړو فوجدنا نموند منگ دی فیضانا مولیت دک شوید تو گداران استخدو و شوبان او دی شغلو دک شوید شغلو و انا کنا نقود منا ایقین او منگا چکی ناسو بمگ دی فیضانا مقاعدا فزادنا تلی سامید فرد و اکسارنی چی فرقی بسو اینو منگو آورید فاما یا سمیل آن او سی قوکی دی سوک او سن فناسو چی قوکی دی سوک نو بموید زال شغلت یارا شغل پراشی شغل پراشی ختم کی یا ختم کی او یا زخمی کی مجھ زخمی چی زنگل کی اوگردی چگی بیاوی خلق وی با زنگل کی بلا دا بلانی دا اغا جنیر اغا زخمی شو چگی باسی وانا لاندری وانا لاندری همه گنا پویدو اشارون قولید آد شر اراده شد آد عذاب اراده شد پا آجا جا بزمه کری یا اراده کرن پر ایبان رب داده دا اسلام منگ تا پتنو چه اللہ پی عذاب را لیگه کتو پیغمبر رو ترا لیگه لده وانا من صالحون ابیشک بازونگا نیکانو یعنی فطرتا نیکان خلقو ومن دوانزارنگ ابازونگا سیوا دینو فطرتا شرین خلقو دکه امیشتر پر انسانان که بعد فطرتن خلقی قرآن لانی اوری دل خونیک دل خلقی بعد فطرتن بدکار خلقی که قرآن واری بدکاری بیا دکه در فطرت که شیطانیتی وانا من صالحون اقنام بعد منگا نیکانو نیکان خلقو بعد منگا سوا دینو کنن تراقا قدر و منگا فرقی مختلفی سوکی شیگان سوکی تایانو سوکی یهودیانو سوک داریانو سوک سوک لکه اوسو په څوک شیګانی څوک بریلیانی څوک پنځپیریانی څوک دو نمبریان دي ورنه نو جوړه ور ابا اخا وا انا ظننا ايقنا زم ګمانو ان ذو يقين ذو ګمان دي ايقنا زم يقين ان ذو جلل چیرې کمزور بنو کو الله لا فزما کې ولن نو جوړو ور ابا ان و کمزور کو دل په تیخ دا باندې دا زمګ یقینو چې الله ما زغور ورسته یعنی خیدی ته وره د قران نه مخې دغه قیده وا جلان څو خلاصول نشي کول نه تختی دی شي خدا نور وسیری متری نیولې وانا لما سمعنا رودا ابشک من کل چور د قران امن نبی مونږ یې مارال په دی باندې پم من ربي چاچی مارال په خپل رب باندې فلا خف بخسن ان بهریږي بخسن د تاوان ولا راخن زیاتی نه بخس اچ الله بل گناہ کم کی ان زیاتی نه چل بل گناہ پر واړی وانا منا نسمون ایقنا بعضنا قال کی خودن کی قران تا ومنا بعضنا قاتتون ام ظالمان دی ظالمان دی چې قران ته نکینی اوس فمن اسلم چا چې غاړه کړو قران تا نو دې کتانو ته هر اراده وکړه د اصلاح و عمل قاصون ارتي ظالمان دي نو شی بده نو دې د فرد جانم ختم ون خشاک والله استقامو هغه وه کې دا نه چې ما ته وایو شو چې الله استقامو کچره دې دا خلق على طریقه دې په طریقه د اسلام باندې ټول اسلام په طریقه شي قران سنت باندې عمل وکړي لاس خنا مان غدکا خامخ بس کوم په دیوان او بو فراخه او بو فراخ معنا رز باندې زیات کوم ما ته وایې دې شي دا کله خلق په قران او سنت کلک شو لاس خنا مان غدکا ما دولت باندې زیات کوم یا طریقې نمبر کفر دې اما تو ما تو ویشدا الله استقامو کجر خلق قدر داخل ټول الله طریقه دی په طریقه د کوپر په لار د کوپر باندې مقام غت یاد وکم دی له اوس کوم په دی باندې مان غدا کا او په پرا مال ور زیات کوم په دوه طریقو مال زیاتی یا چې کرا مؤمن شه چې کرا مؤمن شه دان قربانی الله بالا مال زیات کی او یا کرا کافر شه دا درمیانه درمیانه چې کی کنه درمیانه نه زیاتی آغا چار دیادی جیادی طرف کلک خودر گیا دی بل طرف کلک خودر گیا دیو اینا کم خارج درمیانه که درمیان کوتی ای با طول من رسوا و خواری بل تا بیلاس نیولی ٹکی گوانا دا ما دول سل اور کم لین ابتنا هم پی دیو بار چمتیانو کو دی پا دی که اما یو رضان دکرا بی اس تخویب منکر دا قرآن تا اچا چمو خوارو دا کتاب دا رب بلنا یسلو کو یس دکو دنمکی دلر عذابان سارا عذاب سختا ادا انم دام دا وحی سر مطالبون بیاد سر اما توایشو دا انم المساج دا چکرن جمعتون للای خواد دالا دی نمرا مات کو بجمعت کن سر دالا نیسو جمعت کی یا رسول اللہ ونوائی یا رسول اللہ مدد یا غوط اللہ مدد جمعت کنوائی جمعت کی اکر با مدد نوائی تو ببار خیر گوائی نا بهر خو ناروار خو جمعات کې ډیر ناروار دي دغه جمعات خو جوړ شو دې پر چې الله مدد وکوي بهر خو مشرکان وایي نو ته خو د نن د مسلمان ته په جمعات کې یا رسول الله مدد یا رسول الله مدد جمعاتونه د الله دی وجه نه هغه جمعات چې پای کې یا رسول الله هغه رسول الله مدد یې کې موږ نه کیږي اگر دغه موږ دغه جمعات ته مسجد روان تاسو لوستو په سورته توبه آیت نمبر 107 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارتادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى ولا يشهد انهم لكاذبون ده كفر دي جوړ کړه ده كفر دي شاعت دارنګي مسلمانو خلاف جوړ کړه ده زره مسلمانانو الله وي لا تقم فيه ابدا مدرف دي جماعت کې چره ما مفکی کنا جدا خبره ادریګ نه فکی نو کوم دا ودریګم لمسجد اوستاده الا تقوا من اول يوم هغه جماعت چې د بنیادی خوده شوه په توحید باندې اول را دي او توحید فاریخ جوړ کړي پر پیخور کې جماعتوخه چې توحید له جوړ شوه هغه ځان له دغه جوړ دکان نه جوړ کړی مولیانو نو هغه جماعت چې هغه د توحید پر جوړ شوه نو حق ان تقوا فی تای ودریګا کوم جماعت کې شرکیات کیږي ته دن نه لاندې شي کم جماعت کې چې هغه رسول اعظم لیکي یا الله یا محمد لیکي ته یا الله ٹھیک دی یا محمد لیکي یا رسول الله لیکي دا جماعت ته مړه وان المساجد یکران جماعتنا لله دا الله دی دا الله کورن دی فلا تدو عمر مات کو سردا الله ني سو کو وان هو شان دی لما قام عبد الله هر کله چې ودره بند دا الله پیغمبر ته یدو چر بند کو یا الله کادو نو شودا جنات یکونو شیشی په دبار اپن دوی د محبت نه هغه دور مینې واغ سره چې په نبی اسلام را پندې د خوشاله نه ا انسان ته بد غنی توحید یاد به معنا وان نو شاندا لما قام عبد الله هر کله چودری دله بند د الله یدغو چر مات کو به الله چې الله را مات کړي کادو قریبودا مشرکان چی شو په د باندې را پند پردو وهدو همیشه د پرتو د خلک را جمع شله وو دي لکه صحابياتي نور داشتن یا بل معنا شب د لذید خل معنا کړه و نو شان ده لما قام عبد الله کر چودرل بنده د الله ابیان د توحید کړي ته رو سلامت کو به الله خلک الله تر بدو ابیا غ مرشه دې نو قادو قریب د مشرکان چشي علی ین علی قبری تغه په قبر قبر باندې راپړنو چې جوان دې په ګډه ویشته چې مرشه دې نو داغه قبر سجدي کوي وګورئ پیر بابا په ګډه ویشته کاکا ته په ګډه ویشته جوان دې شیخ عبدالقادر جیلانی په ګډه ویشته او دې په قبر باندې راپړن شي سجدي وته کوي قل انما ادعو و یقین درماتکم رب دما انی صدر کوم دا الله سره سوک و یقین ز وقدار مستاصل زرند تقریب ده بکورو ولا رجن د اصلاح د مالاس کی دشته قل انی لنجرنی و یقین ز چې ما پنا بران کی مات د الله د عذاب د الله ایسو کما په تو غره مدد کوم یا ما په تو متطرف منم نو ما با مال بالا عذاب را کی اسوک من شي بچ کوله الله نبی اسلام ته وایا چې انی دجم لنجرنی هرگز پنا بران کی ماتا من الله اذا الله نه اعدن ایسوک ولن اجد من دوني هرگز اوبنمم بدا الله نه ملتحد زائد فنا الا بلاغ من الله مگر رسوما اقامت طرف الله نه مگر رسول کوم رسول الا ابلغ بلاغا مگر رسوما رسول طرف الله نه ورسالاتي او اقامت الله زما کار داري زه د خیر او شر مالک نیما د الله احکام رسوم فما يرسل الله حتى خلاف قد الله پیغمبر د الله یقین دل اور د جان ما میشه په بلی کا میشه حتا کی کل چوی نی دی اگج د سر لوس کول شي عذاب نو سوا تعالی مون درجه پوه بشي چې من اضعف ناصرا سوکو کمزور په بار د مددگار وا قال و ددا اسو کو کل کم په تعداد کې خدای وای ها وای وچ تاسو ډیر کمنګا تاسو مضبوطه کمنګا نو چې کله عذاب راځي په تبو لګي چې ډیر دی دی او کډیر مونږو او کمزور مونږو او کمزور دی دی قل ان اذ نبي للمغرب نبي اسلام قل ان ادري واذا نفيكم اقارب ان زيد اغا عذاب تاسو لوس کول شي یا ګردول دې راته ما مودا ما ته پته نشته چې عذاب دروان کړ را دي عالم الغيب دا الله په دې په پټو باندې نو نه نہ خبر پٹو بانے اچا لرا خبر الا من من زان دا کلام شو دادا زان مبتدا زان خبر شو لیکن آ تو پسندگی تو پردو ہے دا پیغمبر آنا یقینا نہ یس لکو چلئی مقدنا اور رسانا فرشتی تیاری دفار حفاظت چ پیغمبر تو وہ یوں کی تو فرشتی داغی فاضل فردا ہو جائے گی لیا دما دل پر دا بیان ک اللہ لیا دما دل پر ظاہر کی اللہ اندا خبر قد ابل اور تعالی ترب حفظ اکثر اور تو دی پیغمبرانو احکامات در خپل دا بیان اللہ دی لوک چې دین دا ثابت شي چې پیغمبران معصوم دي خپل هم دی ګناه نه کوي او پرختی دی سره دی شیطانان دی فتنه نشی راتله یو معنی دا شو یا دوی معنی الا من ارتضى لیکن آتو چې پسند کی د فرد وای می رسول د فرښتینا یقینا الله چې یسلوکو چلی مخکته د دې فرښتینا ورته رتنن فرښتین اوري څوک دار فرښتې فرښتې چې وای لو چون کی د جبرئیل سام چې را دي کی داغنه چاپیر فرښتې را دي د فرد فرد پوهه دا نور پر اصل لګي لعلما دے پار چھے پوشی پیغمبر ان قرب لہو پا دیوانے چھے کنن قرصو دی فرختو اقامات رکھ پل چھے دا دور افادت کر آگلے دیکھے شیطان کا روٹی آنڈا کرے دا دیر پار اوت با دی خلق دین علمی غیب ثابت ہے وہی نبی اسلام علم الغیب سنجا نستا پر انیز بانو خوشتو ہے تچی کا معنی کے پا دی معنی کو نبی اسلام تا دی پیغمبر ہے نا اس قرصو آدم ور 25 تو غوري وایا پیغمبر ان ادري ده نه پويګم اقريبا اني زه دې اغه تاثر لوس کول شي يا ګردولې دي عذاب دار رب محمودا ما ته پدې شي ودي دي شي عالم الغيب الله په پغړو په پټو باندې ده انا خبر الله په خپل غيب باندې سو ټیک شو اوس الا مگر خبرې اغه سو دبرې لي معنا کوم مگر خبرې آدو ارتدا چی پسند نکی نا پیغمبر آنا نا پیل مغیب خبر کیا لیم مغیب ورکی ٹھیک شو د بریلی مات شو نو دې مخه تر وسکه نبی ته مې ز نه پویګما چې دې دې کړل دې ما ته پاتې نشته نو دا به چې نبی ته هم الغیب نه لکه نو چې دې ات کوي چې کوم پسند کی د پیغمبرانو نو هغه لږ غیب ورکی نو مطلب چې نبی ته پیغمبر هم نه خبره وکړه بریلی یو پران تل غیب ثابته یک نه شو دو شو پیغمبر له غیب خو ثابتار نشته ثابتوله نو قران یو یاد خونه دی هیڅ چاله نشته ثابتوله ان شاء الله خو دې ته نقصان دا وکړه چې تا پیغمبر ځان پیغمبران هم خارج کړ ځکه الا مگر هغه څوک چې پسند کړي پیغمبران نه هغه له غیب ورکی نو نبی اسلام به خونه ورکړي ځکه خو اعلان کوي چې ان ادریه قریبون اتم پچی زنه پوها چې دې دې دا تاسو ټول شي یا ګردول در ابدما مرده لري نو دین دا ثابت دی چې پیغمبر نبی اسلام پیغمبر نه دی دغه توای چې پیغمبر له غیب ورکی کنه نو خو یې چې ما ته ظالم غیب نه نیمه نو ستاد دې معنی مطابق نبی اسلام تعالی پیغمبران خرج کوم وخت ا چې زمون معناو کې چې قول ادری و د نیم پویا چې ان دې دې هغه تاثر لوت کول شي یا ګردول در په محمودا ما ته پته نشته عالم غیب زکه الله پوه ده په پټو باندې نو نه خبرې په خپلو پټو باندې سوک خبر وکړه دا الا استثناء منقطع کا لكن من ارتضى برسول لیکن آتو چې پته نه کی د فرښتونو د پیغمبرانو رسول پیغمبر نو یقینا چلی لیگی مخدنه رسولنه رسولنه څوک اداران فرښتې نو دا بیان د الله متعلق ده د موضوع سره دا بیان وکړه چې پیغمبر لاله وحیولیږي انته ته فرښتې لیږي دا بیان وکړه لعلما دې فرښتکاره کی الله ځان قد ابلو چې یقینا دې پیغمبران اورته پیغامات در خپل دې د پردا بیان الله وکړه چې خلکو ته پته وي چې پیغمبران دا وحی چې دا معصوم ده یا د رسول نمرات فرښتې نو بیا به دې ماته شي لیکن آدو چی پتاندی کی د فرختون فرد وحی لیکنن اللہ یسلکو لیگی مقیدن رسول فرختی تیاری چی دوسو سد فارا لیا لما دیو فارا چی پوشی پیغمبر دیو فارا چی پوشی پیغمبر ان پدیبان چی قد ابلو چی کن ارسولی فرختو اقامات درب دیی د پیغمبر مکمل یقین راشي چې فرښتو ګډوډنه کړه دا یو خدای د ونه دي شیطانان دې سره ګډوډنه شکور په لار روان وا هاذا بما ردیم ای هاذا ګر الله په امان شې دي پیغمبرانو ته یا دې فرښتو ته دي واسا کل شی اشبر ایو شی ادنه په دې بار د شمیر باندې مختوان